Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, lectio sancti evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine, in illo tempore. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, lectio sancti evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine, in illo tempore.